राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 26 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलं ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमेव वरदेव सुतं देवं कैलासानुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमो स्वर्वात्मने नमः गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महादुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आज अभी बच्चे आए हुए हैं, आज स्कूल के विद्यार्थी आए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उपयोगी बात इधर अन्य बच्चियां बैठी है इधर बच्चे स्कूल के बच्चियां और बच्चे इधर हैं सामने इधर और आज का कार्यक्रम गीता जो सुलेखन प्रतियोगिता जो रखी गई उसके पुरस्कार वितरण को लेकर के है तो इसके विषय में तो आज लेखन होने होगा। हाँ उसी विषय उनको ध्यान में रखते हुए आप कोई बच्चों को ध्यान में उनके प्रति कोई बात कहें। गीता की बहुत विशेष विशेषता है कि व्यवहार में परमार्थ सिखाती है, व्यवहार में परमार्थ सिखाती है गीता। व्यवहार करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी विशेषता है। मानो संसार का काम करते हुए वो काम ऐसे भगवान को उद्देश्य देकर भगवान के लिए किया जाए तो आदमी कैसा ही हो उसका भाव भगवान तक हो जाएगा तो वो विलक्षण हो जाएगा, उसमें वो विचित्रता आ जाएगी। क्योंकि उसका उसकी नियत क्या है, उसका भीतर से भाव क्या है, भीतर से भाव भगवान का है। अगली स्थिति नहीं हुई है तो भी उसे लाभ होता है क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य एक ही है। कोई पैसा मान पढ़ाई आदि लोगों को कोई फर्क नहीं है, तो भगवान के लिए करे और गीता का पाठ करते हैं, पाठ जप करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, जो बालक इसमें लगे हुए हैं उनका जीवन सफल हो रहा है। भगवद गीता में लिखा है जीवन सफल हो रहा है। भगवान की विशेष कृपा होती है, पाव देह हमारे सोई, भगवान की कृपा होती है वो इस मार्ग में पग देता है, ये तुम्हारे पग देता है। योग्यता हो तो और बढ़िया बात है, योग्यता नहीं हो तो भी लाभ होता ही है, इसमें संदेह नहीं है। कार्य उद्देश्य अच्छा है, भाव अच्छा है और कोई प्राप्त करना नहीं है। रुपया है, मान है, बढ़ाई है, आदर है, सत्कार है, दुनिया का युवा हुआ है, वो देना दे नहीं है, लगे नहीं है। लक्ष्य केवल परमात्मा का है, परमात्मा की तरफ है, तो उसी साधारण चेष्टाएं भी भगवान की प्राप्ति वाली हो गई, दुनिया का भी लाभ देने वाली हो गई स्वाभाविक, क्योंकि सकाम भाव नहीं है। गीता में निष्काम भाव की विशेष महिमा कही है। ऐसा शेष युगों में दूसरे आचार्य हुए बड़े बड़े, निष्काम भाव के आचार्य मैं शेष जी को मानता हूँ। जिसका मार्ग बहुत विलक्षण है, कामना कोई नहीं, संसारी को कामना नहीं, संसारी उत्साह नहीं, निष्काम भाव में कामना रहे तो उन्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तो निष्काम भाव हुआ कामना नहीं रखे तो साधारण क्रियाएं भी विलक्षण हो जाएगी, अलग हो जाएगी, विचित्र हो जाएगी, और कामना रखने से बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं भी वो कामना बन जाएगी। इस वास्ते कामना न रखे बालक रूप याद करते हैं, गीता जी को लिखते हैं, गीता जी लिखते हैं बहुत अच्छी अच्छी गीता लिखी हुई, देखी हाल में देखी तो कितना बढ़िया काम किया। बालक बालक आए गीता पढ़ते रहो, गीता में लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। गीता एक विलक्षणता देती है, विचित्रता देती है, फिर पढ़ी हुई गीता भी कल्याण करती है। शेर जी ने कहा था पुस्तकों पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है, घर में पुस्तकों पढ़ी रहे वो देख रहा है दृष्टि में। हमारे सपाटे थे चंद्रम जी, तुम्हें भजन करते थे तत्व चिंतामण ने गीता जी हम पुस्तक रहते थे, तो मैं दृष्टि देता हूँ तो भाव बिताते थे, राम राम करते आगे वाषण पढ़ते थे, राम राम राम राम राम राम करते, गीता देखने मारते थे, क्यों पढ़ी हुई है पढ़े हुए भाव होते ही है, देखने से भाव भी बेहतर थे, पुस्तक रखते थे, शाम दर्शन करते थे, तो पुस्तक ऐसी है। गीता पे ऐसी पुस्तक में ये विलक्षणता है, अलौकिकता है, क्योंकि मूल में शरीर का भाव है कि दुनिया का भला हो, दुनिया का कल्याण हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। कोई दुख का भागी न हो, सब सुखी हो जाए, सब तिरोग हो जाए, सब आनंद में रहे, भगवान में भक्त हो जाए, भगवान में लग जाए, ये भाव है मेरे का, ये भाव बहुत ऊंचा है। और योग्यता हो तो फिर बहुत बढ़िया बढ़िया स्थल है, योग्यता न होने पर भी उद्देश्य केवल परमात्मा है और अच्छी भी स्थिति हो तो शेठ जी को निष्काम भाव में आदर्श मानता हूँ, मैं आचार्य मानता हूँ, अलग अलग आचार्य हुए, भक्ति के आचार्य रामानंद हुए, ज्ञान के आचार्य शंकराचार्य बनाद हुए, ऐसे विशेष आचार्य हुए। तो छोटे बालक और बड़े बड़े सब सब लग जाओ भगवत गीता में। शेर ने कहा था गीता का प्रसार करने वाला प्यारा होगा उससे बढ़कर हो भविता न समय स्वादन्य प्रतिरो भूमि, पृथ्वी के ऊपर उनके समान प्यारा कोई नहीं होगा, ये बात लग गई जी का था। तो गीता का प्रसार किया, गीता प्रेस खोल दिया, गीता प्रेस खोलने के बाद में और जो गीता मिलती नहीं है, गीता वही सत्य गीता आदि सब सब शुभ, और भी गीता जितनी होती शुभ करनी पड़ेगी, गीता शुभ होने से दूसरों को भी शुभ करनी पड़ती है, बोली कमी करना पड़ता है, नहीं तो कुछ दिखे ही नहीं पड़ते हैं, तो बहुत बड़ा भारी काम हुआ है। इस वास्ते भाई बहन छोटे बड़े सब लग जाए गीता में। गीता सुनाई थी युद्ध के समय, जिसको अर्जुन गई तस्के घर मनी घोरे घोरे मारे हो, जिसके खोल कर्म घोर सदा कर्म नहीं, तस्के घर मनी घोरे मारे हो जी, दिन भर मनुष्य का घाटा, दिन भर ऐसे घोर कर्म है, ऐसे कर्म करते हुए गीता जी यार काम करता है तो दूसरे काम में करते हुए गीता जी की विलक्षणता हो जाए, उसमें कहना ही क्या है, ऐसे घोर कर्म में भी भगवत गीता काम करती है। ऐसे घोर कर्म करते अर्जुन ने गीता सुनी, गीता के अनुसार काम किया, सुख दुख समय करता लाभ लाभ जया जय तथो युद्ध पाप पाप नहीं लगेगा। सुख दुख समय करता लाभ लाभ जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके परमिता पढ़ो तो पाप नहीं लगेगा। नियत से गुजर नियत भीतर का भाव या नियत नियत उसी लोगों के उपहार करने की है। वह नियत में भाव भाव भरे हुए जो भाइयों को बहनों चाहिए गीता को पढ़े, गीता के भावों का प्रचार करे। असली प्रचार होता है स्वयं करने से, गीता के अनुसार अपना जीवन बनावे। वह जीवन बनने से मेरे प्रचार होता है, केवल बातों से प्रचार प्रचार नहीं होता। अपना भाव ठीक बढ़ जाए और फिर दूसरे को बताने रहे तो उसके द्वारा दुनिया में बहुत प्रचार होता, दुनिया का बहुत कल्याण होता है। दुनिया का कल्याण से ही अपना कल्याण है, अपना अलग नहीं है, दूसरों के कल्याण से ही अपना कल्याण है। इस वास्ते सच्चे हृदय से गीता के प्रचार में लग जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण हम लोग अपना काम चलाओ ठीक है। जैसे अपने दोष है ना, ये बात विशेष ध्यान देने की है कि अपनी निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। इस बार दूसरे पंडितों का ख्याल बहुत कम गया है, अपनी निर्दोषता स्वयं वो निर्दोषता की बात है। तो जैसे अपने में दोष नहीं है ऐसे ही दूसरों में भी दोष नहीं है, क्यों स्वरूप तो एक होगा। ईश्वर अंश है जीवन, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सूरसी सब जीव सबे सबके आत्मा में दोष नहीं है। सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष है, सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ये स्वतः स्वाभाविक ऐसा है। संपूर्ण का स्वरूप है, निर्दोष है, अतः कभी किसी को दोषी नहीं समझना चाहिए। अर्थात निर्दोष स्वरूप की तरफ ही दृष्टि रहनी चाहिए, हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ सब दृष्टि। कसाई से कसाई भी कितना ही खराब है परंतु भीतर में भगवान का अंश है, स्वयं जो है परमात्मा का अंश है। वो चेतना मन सहज सुख राशि वो है। इस वास्ते अतः कभी किसी को दोषी नहीं समझना चाहिए, अर्थात निर्दोष स्वरूप की तरफ ही दृष्टि रहनी चाहिए। कौन है? भगवान का है, भगवान का है, भगवान का भगवान के सब भगवान के हैं। ऐसा समझना चाहिए कि दूसरे में भी आगंतुक दोष गए वशीभूत होकर क्रिया कर दी, पर तो वह क्रिया स्थायी नहीं हो जाएगी, उसका फल भी स्थायी नहीं रहेगा। क्रिया और फल दोनों नहीं रहेंगे और स्वरूप रहेगा, स्वरूप जो शुद्ध है वो तो रहेगा ही, क्रिया नहीं रहेगी। क्रिया का नाशवान है, क्रिया का फल भी नाशवान है, परंतु वो परमात्मा का स्वरूप है, वो तो नित्य है, वो हरदम रहेगा। अगर हम दूसरे में दोष देखेंगे तो अपने में जो दोष आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे? उसमें दोष देखने से हमारा जो त्याग है तप है बल है आदि भी उस दोष को पैदा करने में शामिल हो जाएगी, सहायक बन जाएगा, जिससे वह व्यक्ति दोष आ जाएगा। किसी में दोष देखेंगे खराब करेंगे वही दोष आ जाएगा। एक बात हुई, अपने सत्संग करने वाले में मैंने शेठ जी साहब ने कहा, अपने काम करने वाले में ऐसी बात है कि समझे सब तो तुम ऐसा विचार करोगे और दोष आ जाएगा। ऐसी बात मत करो, हमारा त्याग और बल और तपस्या योग्यता उसके दोष में नहीं जाएगी। हमारे द्वारा जो फायदा होता है उसे नुकसान हो जाएगा। तो दोषी है ऐसा मान लोगे तो आपकी शक्ति उसमें लग जाएगी, उसे दोष बन जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। तो उस पैदा करने में स्वाभाविक सहायक बन जाएगा जिससे वह व्यक्ति दोषी हो जाएगा। अतः सिद्धांत की दृष्टि से पुत्र शिष्य आदि को स्वरूप को निर्दोष समझकर उसको दिखने वाले दोषों को आगंतुक मानकर तो उनका व्यवहार की दृष्टि से शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा भी देनी चाहिए तो निर्दोष स्वरूप की तरफ दृष्टि से देनी चाहिए। दोष वास्तव में दोषी कोई रहना चाहते नहीं है, वास्तव में कोई दोषी रहना नहीं चाहते। संग से आसक्ति से कामना से दोष आ गए, दोष रहना नहीं चाहते हैं। शिक्षा देनी चाहे तो उसको निर्दोष मान करके उसी तरह दृष्टि देनी चाहिए, और मैं निर्दोषता का मान कर ही उनके साथ व्यवहार करूँ। हमें आगंतुक दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात बताई, मानो आप लोगों की दृष्टि दोषी है ऐसा नहीं, आगंतुक दोष है उसे दूर हो जाए। मूल में तो सबका स्वरूप निर्दोष है, परमात्मा का अंश है वो स्वरूप सबका निर्दोष है। ऐसे निर्दोष मान में पुत्र में शिष्य में अपने छोटे उनमें सत्संग सुनने वाले उनमें दोषी नहीं मानना चाहिए। निर्दोष स्वरूप को याद करना चाहिए, भगवान का अंश है, साक्षात भगवान का अंश है। अगर मन बुद्धि में कोई दोष पैदा हो जाए तो उसको उसके वश में नहीं होना चाहिए। त्रेवर्धा वश मांगत है तो जैसे पचबंधन हो इंद्रिय से इंद्रिय से राग देश व्यवस्थित रहे और राग देश बशीभूत नहीं होना चाहिए। होगा राग देश आ गया बशीभूत हो गया तो दोष बढ़ जाएंगे हमें। अर्थात उनके अनुसार कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा। और दोष के अनुसार क्रिया करोगे दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसे वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। उदाहरण देते हैं, जैसे है किसी ने हमें कड़ी बात कही कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया तो अपने भीतर एक उत्साह प्रकट होगा कि आज तो हम बच गए, आज तो ऐसा मौका था क्रोध आने का, बच गए। अब वो बच गए क्या भावना करनी चाहिए, परंतु इसमें अपना उद्योग न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए। आज बच गए, क्रोध नहीं आया, इन्हें भगवान की कृपा हुई। मानो बच्चे जगह में भगवान की कृपा माननी चाहिए, वो कृपा मानने से अपने कृपा साधन चाहिए कि मन के भगवान की ही कृपा से आज हम सब बच गए, नहीं तो हमको वशीभूत होकर वो जाना पड़ेगा। पर वो कृपा से साधन बन गया, साधन देता हो तो भारी कृपा होती है। अपने अच्छा गुरु आ जाए कोई आवा तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। तो वो भगवान की कृपा मानने से भगवान साथ में हो जाते हैं, भगवान की कृपा मानने से। ऐसे भगवान तो सब जगह ही परिपूर्ण, पर वो कृपा मानने से उनकी कृपा वहाँ सात हो जाती है। अपना में भी नाम हमारा है, ऐसा दोष को न मारे, कोई दोष दिखे तो उसको न मानकर हम तरफ से स्वभाव से कभी भी कोई दोष दिखे तो वह अपने वशीभूत न होकर अपने अपने भी न माने। मानो अपने दोष के वशीभूत न हो, अपने दोष है तो भी दोष को कायम न करे, ना अपने में कायम करे ना दूसरे में कायम करे। दोष को कायम करने से वो दोषी बन जाता है, इस बार दोषों को निवारण चाहिए। इसमें जितना जो वर्णन हुआ है वो वर्णन है निर्दोषता की दृष्टि से, मान दोष हमारे में नहीं है, अनुभव करना चाहिए निर्दोषता का, शुद्ध का, निर्मलता का अनुभव करना चाहिए। सबका स्वरूप निर्मल है, साक्षात परमात्मा से सबका निर्मल दोष है, अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रसी ऐसा है, स्वरूप तो ऐसा ही है। आगंतुक दोष होते हैं, स्वरूप तो ऐसा ही है ही, निर्दोषता को कायम रखनी चाहिए, निर्दोषता की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। और पुस्तकों में निर्दोष होने के लिए चेष्टा करते हैं और चेष्टा भी करनी चाहिए, इसमें चेष्टा नहीं, फिर निर्दोषता की तरफ ही दृष्टि रखनी चाहिए कि मूल में स्वरूप सबका निर्दोष है, सबका निर्दोष रूप है परमात्मा से चेतन अमल सहज सुग्रसी ऐसा है। मूल दोष क्या है अब एक बात बताते हैं, मूल दोष जिस दोष से और दोष पैदा होते हैं वो मूल दोष क्या है, स्वतंत्रता दुरुपयोग। हमारी स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करना दोष आता है। कैसे आता है, जैसे हम अशुद्ध की सत्ता मानकर मान भी सकते हैं, नहीं माने, अशुद्ध की सत्ता भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, हम झूठी बोल रहे साथ ही बोल सकते हैं, न्याय भी कर सकते हैं, अन्याय भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में झूठ भी बोल सकते हैं, अन्याय भी कर सकते हैं, दुराचार भी कर सकते हैं, तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ। स्वतंत्रता वही ना, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं हम, तो करने के स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से मानने से छल कपट हिंसा आदि का भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। मगर झूठ भी बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं, ये हमारे मिली हुआ दुरुपयोग है। जो बुरा काम कर सकते हैं तो ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब से हमने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तभी से जन्म आरंभ हुआ है। जब से स्वतंत्रता हमारी है उसमें दुर्गुण भी कर सकते हैं, सदगुण भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं। वो बुरा काम किया तब से जन्म मरण शुरू हो गया, यह आरंभ हो गया। और जब ऐसे दुरुपयोग न करें नहीं जन्म मरण दुष्कर हो जाएगा, कारण मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। जो कारण है वो कारण ही मिट जाएगा तो कार्य तो आपस अवसर मिट जाएगा, जन्म छुटकारा हो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, दुरुपयोग न करने से निर्दोषता स्वरूप रहेगी, हमारी निर्दोषता स्वयं रहेगी, और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से हमारी निर्दोषता कायम नहीं रहेगी, दोष आ जाएगा, दोष का कार्य करेगी। जब मनुष्य मिली हुई स्वतंत्रता दुरुपयोग करके अशुद्ध का संग करता है तब वह जगत के संग से दो होने वाले संयोग जन सुख में आसक्त हो जाता है। यह संयोग जन सुख की आसक्ति से ही संपूर्ण दोष पैदा होते हैं। संयोग जन सुख है उसमें आसक्ति हो जाती है तो पता हो जाता है, फिर हमारा पतन नहीं हो जाता है। इस वास्ते दुरुपयोग न करने से, संयोग जन सुख की आसक्ति न होने से, सुख की आसक्ति से दोष नहीं हुआ और आसक्ति से दोष पैदा होते ही रहेंगे। फिर पतन की तरफ चले जाएंगे, मनुष्य मनुष्य निज होने की तरफ। मनुष्य होकर भोगों में आसक्त होता है, आसक्त के कारण से दुराचार करता है, झूठ कपट करता है, छल करता है, जबरदस्ती करता है, दुराचार करता है, उन दोष भरे हो जाते हैं। तो मनुष्य जोड़ी के बाद में नरक में जाता है, ऐसा बीच जोड़ी में जाता है, तो फिर अपना पतन करके अपना। इसमें एक प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुख में आसक्त होकर के स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है या कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से सुख में आसक्त होता है? नहीं, आसक्त होकर दुरुपयोग करता है, फिर वो दुरुपयोग वो फिर सहायक हो जाता है, फिर उसे कारण से दुरुपयोग करता है। सुख की आसक्ति से दुरुपयोग करता है, सुख की आसक्ति से दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग करने पर दुरुपयोग करने की आसक्ति बढ़ती है, उस बढ़ती में आसक्ति बिना भी आदत से दुरुपयोग करता है। मूड में तो वो दोष करता है आसक्ति से, और दोष करने के बाद में दोष करने की प्रवृत्ति शायद हो जाती है, जो फिर जीवन जीवन में दोष ही होने देते, फिर आसक्ति साथ रहती है और दोष आदत हो जाती है, फिर आदमी झूठ का स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, झूठ करता ही रहता है, फिर बदल जाता है। इस बात आसक्ति मूल कारण है, परंतु अपने अपने कार्य करने की आदत भी तो हो जाती है साथ में, झूठ कपट जलधारी करने की आदत पड़ जाती है। आसक्ति भी साथ रहती है पर आदत तो करा देती है। इस बार पत्र होता है संयोग जन सुख की आसक्ति से ही संपूर्ण पैदा होते दोष, फिर दोष हो गया। आपने देखा था इस पोथी का खास उद्देश्य क्या है, अपने निर्दोषता को सुरक्षित रखो और निर्दोषता को खराब मत होने दो। बाहर के हानि हो जाए तो सह लो, परंतु भीतर के स्वभाव में हानि न हो जाए, हमारी आदत न बिगड़ जाए। अच्छे संत है, उनकी क्रिया देखिए, अपने हाथ से काम कर लेते हैं, दूसरे काम नहीं जहां तक अपने हाथ से, कि आदत बिगड़ जाएगी हमारी सेवा देने की। तो आदत बिगड़ेगा दोष है, वो सदा सकाय हो जाएगा। इस वास्ते सावधान रहते हैं, आगे बताएगा आगे प्रसंग। अशुद्ध पदार्थों में जो रुचि है, भोग और संग्रह में जो रुचि है, ये अच्छा पदार्थ दिखता है। भोग का संग्रह अच्छा दिखता है, भोग भोगना अच्छा दिखता है, संसार में रुचि अच्छी दिखती है, अच्छी दिखती है, वो अच्छे दिखना ही दोषों का कारण है। भोग अच्छे है, सुख अच्छा है, रुपये अच्छे है, पदार्थ अच्छे है, ऐसे रुचि रुचि हो जाती है, पर रुचि पापों का कारण हम कारण बन जाती है। सुख दिखता है ऐसे पाने की जो इच्छा होती है, यही संपूर्ण रंग्र है, संपूर्ण दोषों की जड़ ये है। उसका महत्व दिखता है, रुपया संग्रह का महत्व दिखता है। रुपयों का संग्रह बढ़िया चीज नहीं है, उनका सदुपयोग बढ़िया है। वहां सदुपयोग भूल जाता है, संग्रह में लग जाता है, फिर झूठ कपट किया किसी तरह संग्रह होता रहे, वो भूल गया मैं किस वर्ष रुचि, मैं किस वर्ष आया हूँ, क्या करता था और क्या कर रहा हूँ, याद ही नहीं थी। फिर पाप लग जाता है। संयोग से सुख की इच्छा उसी पैदा होती है तो वो दुख है, दुख ही है। दुख याद भी सुख की इच्छा करता है, सुख की इच्छा दुख ही करता है। भूखा आदमी भोजन की इच्छा होती है, पैसे वसूलने की इच्छा होती है, ऐसे दुखी आदमी ही पाप करता है। कामना भी भीतर दुखी पैदा होती है, उसमें रामायण में है ने सदा करो काम के चेहरे जाने भूत प्रेत प्रसाद है, ये काम का चेहरा है। क्यों कामना के बिना उन्हें सुख मिलता ही नहीं, कामना से कोई काम है सुख मिलता है तो उस सुख के वशीभूत होकर पाप करने लग जाते हैं। और जो सुख दिखता ही नहीं, सत्संग करने वालों को सत्संग में सुख दिखता है, भगवत संबंधी बातों में सुख दिखता है, इस वास्ते ये भजन में लग जाते हैं। अरे इसमें तो लगे नहीं, एक कामना में लगे रहते हैं, एक कामना में सुख दिखता है और सुख है ही नहीं कहीं भाई। अभी सुनाना अमेरिका में लोग भूखों में लग गए, आप बताइए भोगों में लग गए, क्या भोग के शायद सुखी थे ही, क्या करे क्या करे आदमी, सब स्वभाविक है। इस बार सत्संग करे भगवत संबंधी होने में तो भगवान में लगेंगे, आप बता रहे पर भगवान में लगे, हे नाथ करेंगे भोगों में लगेंगे। वो तो है नहीं, उनके संग नहीं, वो आसूते ही नहीं, भगवान की बात सुनते ही नहीं, संग ही नहीं है तो भोग ही कर गए, भोगों में लग गए। ये बात दुखी होता है, दुखी दुखी में सुख होना केवल भोगों में ही दिखता है, और तो दिखती ही नहीं। सत्संग करने वालों को यह दिखता है कि सत्संग में सुख मिलता है, भगवत संबंधी बातों में सुख मिलता है, तो आपस पढ़ने पर भगवान ही सब रहेंगे, दुख होना पर भगवान ही बात याद करेंगे, लिंगो भाई अशिन्न है ये सुख, अरे ये है ही नहीं संसार, तो भोगों में ही लगेंगे वो, और ज्ञान नहीं है और वृत्ति नहीं है और कोई उपाय नहीं है सुख का, तो सत्संग करने से भजन ध्यान करने से सुख का कारण ही दिखेगा। दुखी आदमी सुख में लगता है, तो दुखी क्यों है कि भगवान संबंधित बात है नहीं, भगवान से ही सुख है, भोग के सिवा सुख मिलते ही नहीं, उसको देखता है तो भोग में सुख है, उसमें नहीं संग्रह भोग में सुख है, वृत्ति ऐसी हो जाती है और उपदेश की जरूरत हो रही है, भीतर से वृत्ति ऐसी हो जाती है स्वाभाविक, संग्रह ज्यादा हो जाए, रुपया घड़ा हो जाए, सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा, फिर इसमें लग जाता है, फिर प्रवाह पड़ जाता है, प्रवाह जैसे जल है ना, जल पहला प्रवाह जल का होता है द्रव होने से, गीला है ना जल द्रव, वो द्रव होने से आरंभ होता है, आरम्भ होने के बाद में उसका प्रवाह का प्रवाह बहता है, वो प्रवाह काट हो जाता है। तो पूछा नहीं आसक्ति पहले होती है उससे काम होता है, काम करने के बाद में एक आदत पड़ती है, वो आदत से पहले होता है, बस ही आदत हो जाती है। तो दुखी आदमी होता है वो भोगों में ज्यादा लगता है, ऐसे वसन ध्यान में ज्यादा सुख मिलेगा, भोगों में लगता है। ठीक तरह का अनुभव न होने पर भी सिद्धांत से उनके ये समझ में आती है कि सर्वथा शांति भजन से ही मिलेगी, बिना भजन के सुख मिलेगा नहीं, परंतु रात दिन भोगों में लगे हुए सत्संग की बात ही नहीं है, वे क्या करे, पर पता ही नहीं है सत्संग में सुख होता है, पता ही नहीं, ज्ञान नहीं है। इस बार सत्संग में लगने से बहुत लाभ होता है, दुखी आदमी ही सुख की इच्छा करता है, सुख उसी को ही मिलता है तो दुखी होता है, दुखी होता है सुख मिलता है। दुख मिलने शुरू करे, भूख बिना भोजन बढ़िया नहीं लगता, प्यास बिना जल अच्छा नहीं लगता, सिर बिना कपड़ा अच्छा नहीं लगता, तो दुख होने से सुख होता है, सुख होने के बाद में दुख होता ही है, सुख भोग उस फल दुख ही होगा, फिर दुख को दूर करने के लिए वही उपाय सोचेगा, फिर प्रभाव पड़ जाएगा। जो मैं पहले द्रव भात है वो बहता है, बहने के बाद भेग हो जाता है, ऐसे ऊपर से गिरती हुई चीज तो भारी होने के साथ गिरती है, भारी होने गिरती है, फिर भारी होने नहीं उसका भेग हो जाता है, फिर चल पड़ती आसक्ति से काम गया, काम करने के बाद में स्वभाव पड़ जाता है आसक्ति का, फिर आसक्ति याद नहीं रहती, वो भेग हो जाता है, वो भेग में आ जाता है, चल पड़ता है, पता नहीं था उसका गया। आपने सुना ना इस पुस्तक में वो बात लिखी है जो दुखों का कारण है, निर्दोष स्वयं हो आप शब्द शब्द दोष परमात्मा का अंश है, सबका सब सब निर्दोष है, बड़े भारी पापी है वो भी निर्दोष है, मूल में परमात्मा का अंश है, इस बार ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मल से सुरसी, ये बात याद रखो, यही संस्पर्धा होगा दुखों में, नारायण नारायण नारायण।